Non giù oltre pasti, però già giù pensem, martingala va ser, acompanyada molt rals, portada pels governs liberals. Ja ho veieu, ciutadans, quins governs més farsans, lo nostre no ho saben guardar i lo dels altres volen pispar. Ja hem arribat a punta i estem cansats de mals governs. En volem un que em porti gorro frígio, ai, i d'aquest modo de cara al progrés anem. Ai, poble, els pensaments un himne, un himne, un himne, unim els nostres cors, rendim els bons tributs, tributs d'amor i gratitud. A nostra Espanya hi ha un engany, cantarem tots amb unió. Visca la federació, democràcia i llibertat. A nostra Espanya hi ha un engany, cantarem tots amb unió. Visca la federació, democràcia i llibertat, democràcia i llibertat, llibertat, democràcia i llibertat, i llibertat, i llibertat, i llibertat.